け Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 到着したサイヤ人のパワーは圧倒的だった。ヤムチャが、チャオズが、そして天津飯が次々と倒されてしまった。頼みの孫悟空はまだ到着しない。刻一刻とピッコロたちにも死が近づいていた。だがその時、 待て！ よかろう、カカロットが来るまで待つ。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。 ひたすら待って3時間弾丸飛行のキントン。 Zawieszenie broni. Dlaczego chcesz czekać na tego człowieka? Przypuszczam, że Songo to zdrajca. Związał się z ziemianami, by wystąpić przeciw nam. Zasłużył na szczególną karę, rozumiesz? Ach tak. Kiedy się zjawi, zajmiesz się jego przyjaciółmi. Potem pokażemy mu, jak się traktuje takich renegatów jak on. A na koniec wykonamy nasz popisowy numer. Co sądzisz o takim programie? Odpowiada ci? Doskonały. O niczym innym nie marzę. Miejmy nadzieję, że zjawi się tu w ciągu 3 godzin. Gdy już tu będzie, zajmiesz się nim, a ja wezmę na siebie tamtą trójkę. Zgoda? Tak, z jednym zastrzeżeniem. Zanim ich wykończysz, dowiedz się, gdzie są kryształowe kule. Chciałbym, żeby te 3 godziny już minęły. Bardzo się wstydzę. Co z Songiem? Zastanawiam się, czy odzyskał życie. Jedyne wyjście to ucieczka. Nie poradzimy sobie z tymi potworami. Dokąd chcesz uciec? Postanowili unicestwić całą ludzkość. Możemy przynajmniej opóźnić nieuchronny koniec. Masz rację. Trzeba poczekać. Gdzie ten Songo? Co się z nim dzieje? Musi nam pomóc, inaczej zginiemy. Dlaczego tak się ociąga? Zaraz będę. Śpiesz się. Cierpliwości. Wierzysz, że Songo zjawi się tu, by nam pomóc? To bez znaczenia. Musimy znaleźć jakiś fortel, by przed jego przybyciem osłabić wroga. Jeśli tego nie zrobimy, Songo też sobie z nimi nie poradzi. Wiem, że bardzo się wzmocnił u Kaito i poznał nowe techniki walki, lecz zdaje mi się, że nadal im nie dorównuje. Kosmiczni wojownicy są straszliwie silni. Gdyby nie moje tchórzostwo, nie mielibyśmy takiego kłopotu. Kto wie, może ten Shin by jeszcze żył? Na pewno. Straszne z ciebie, Strachajło. Nie podejrzewałem cię o to. Nie bądź dla niego taki surowy. To jeszcze dziecko. Nie możesz wymagać, żeby zachowywał się jak dorosły. Dobrze, że w ogóle jest z nami, nie sądzisz? Dzięki, Krillanie. Chciałem z niego zrobić mężczyznę, ale przegrałem. Nie przegrałeś. Mamy jeszcze 3 godziny. Może poćwiczymy? Nie podlizuj się. Straciłem na ciebie dużo czasu. Zejdź mi z oczu. Proszę. Odchodzi. Pokazałem temu maluchowi wszystko, co umiałem. Nie odchodź, wracaj. Pokażesz ojcu, że jesteś zdolny i odważny. Songo-kan. Nie tak szybko. Zostaniesz z nami. Próbujesz się wymknąć po angielsku? Nie jestem tchórzem. Nie uciekam. Chciałem tylko odejść na bok, bo szatan jest na mnie strasznie zły. Co ty opowiadasz? Mów głośniej. Twoja matka to czarownica, jest cała kostropata. To prawda. Skąd wiedziałeś? Jak się o tym dowiedziałeś? Kto ci powiedział? Straszliwa burza, która uniemożliwiła nam filmowanie pola walki, nagle ustała. Spróbujmy podejść bliżej, by się dowiedzieć, co tam się dzieje. Trudno coś stwierdzić. Wszystko wskazuje na to, że walka nie jest jeszcze skończona. Kosmiczni wojownicy nadal żyją. Podobnie jak ich 3 przeciwników. Chyba postanowili zrobić przerwę. Nie wiemy, jak długo potrwa. Dlaczego nie walczą? Nie mam pojęcia. Nie wiem, na jak długo zawiesili broń, ale mam nadzieję, że Songo zjawi się w porę. To ich ostatnia nadzieja. Niewątpliwie. Błagam cię, Songo, pośpiesz się. Twoja pomoc jest niezbędna. Jeżeli zginie szatan, wszechmogący także odejdzie? Kto nas wtedy będzie ochraniał? To byłby nasz koniec. Kosmiczni wojownicy zapowiedzieli, że zniszczą całą ludzkość. Nie zapominaj o tym. Songo, przybywaj, błagam cię. Jeżeli kosmiczni wojownicy nas zniszczą, nie będę mógł rozkoszować się lodami pistacjowymi. Ależ jesteś przyziemny. To moje ulubione lody. Ważą się losy naszej planety, a ty myślisz o swoim żołądku. Son Gokan. Odzyskałaś przytomność? Jak się czujesz? Tatusiu, gdzie jest Son Gokan? Nie martw się o niego. Nic mu nie jest. Son Gokan, możesz być z niego dumna. Ratujmy go. To niemożliwe. Nie możemy do nich lecieć. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Son Gokan. Przejdę się. Nogi mi cierpną od tego stania w miejscu. Zgoda, możesz sobie poszaleć, ale nie przesadzaj. Dlaczego? Musisz zachować formę na nasz popisowy numer. Nie martw się. Mały spacer. Zaraz wracam. Jeden z kosmicznych wojowników oddala się z miejsca walki. Dokąd się wybiera? Co zamierza? Nie może być. Leci w naszym kierunku. Leci prosto na nas. Czego od nas chce? Szybko, zwijamy się stąd. Leci za nami. Jest coraz bliżej. To jeden z nich. Szybko. Sfilmujcie go i bierzcie nogi za pas. Chcecie mieć wyjątkowe ujęcia? Proszę bardzo. Weź się w garść. Słowo daję. Wezwali całą armadę. No to się zabawimy. Co to za maszyny? Kruche jak skorupka jajka. I to ma być uzbrojenie? Zaraz wam pokażę. Jazda stąd. Myślałem, że się dłużej pobawię. Gdzie jest Songo? Oby się nie spóźnił. Dlaczego się śmiejesz? Nie ma w tym nic zabawnego, przestań. Szybko, Songo, śpiesz się. Nareszcie. Widzę już koniec drogi. Gdzie teraz jest Songo? Zbliża się do nas. Powinien zdążyć. Mam jeszcze 2 godziny. Trzeba przyznać, że to bardzo ładna planeta. Najpiękniejsza ze wszystkich mi znanych. Dostaniemy za nią niezłą sumkę. Szkoda, że to wszystko zniknie z powierzchni Ziemi. Została już tylko godzina. Przekonamy się, czy Songo jest tak odważny, jak powiadacie. Ciekawe, czy zdąży. Tracę nadzieję. Jest, pokonał całą drogę. Szybko dołącz do nich. Za chwilę będę na dole. Brawo, chłopcze. Jesteś niezwykle szybki. Jeszcze 10 minut. Mogę się jeszcze troszeczkę rozerwać. Co za cel. Nie widzieliście wszystkiego. Za chwilę zrobi się jeszcze ciekawiej. To tylko przedsmak tego, co was czeka. Za kilka minut przystąpimy do akcji. Czeka was emocjonujące widowisko. Macie na to moje słowo. Zdaje mi się, że zostały użyte demoniczne siły. Muszę się pośpieszyć. Dobiega końca 3-godzinne zawieszenie broni, zaproponowane przez kosmicznych wojowników. Czas minął. Jesteśmy gotowi. Jak przewidywałem, wasz przyjaciel nie pojawił się. Ja nie miałem wątpliwości. Słyszeliśmy, że to tchórz. Nieprawda, mój tata nie jest tchórzem. Co zrobimy? Wciąż go nie ma. Gdzież on się podziewa? Doskonale. Teraz dam z siebie wszystko. Szkoda, że wasz przyjaciel się nie zjawił. Nie obejrzy waszej porażki. Wybiła moja godzina. Będę walczył jak lew i zginę jak bohater. Jest jeden sposób, by wygrać. Musisz dokładnie wykonać to, co ci powiem, rozumiesz? Ty, Krillanie, ściągniesz całą jego uwagę na siebie. Kiedy on będzie się z tobą bił, ja złapię go za ogon. To jego słaby punkt. Rozumiem. Potem ty przystąpisz do działania. Na mój znak zaatakujesz z całej siły, zrozumiałeś? Tak, tym razem nie nawalę, nie będę uciekał. Mam nadzieję. Los wszystkich mieszkańców Ziemi spoczywa w twoich rękach. Brawo, szatanie. Genialny plan. Jeszcze nie wszystko stracone. Może pozbędziemy się tych potworów. Zachowaj zimną krew. Bądź pewny siebie, Son Gokanie. Pamiętaj, pewnego dnia staniesz się najsilniejszym wojownikiem. Songo, witaj. Złap mnie za rękę. Jestem gotów. Nie do wiary. Po raz pierwszy śmiertelnik pokonał drogę do Kaito i z powrotem. Dzięki za pomoc. Intensywnie się szkoliłem. Jestem gotów. Twoi przyjaciele potrzebują pomocy. Powodzenia, Songo. Jestem, kochani. Nie martwcie się, za chwilę do was dołączę. Jest, wspaniale. Wrócił. Trochę zgłodniałem. Mógłbyś mnie czymś poczęstować? Mam pod ręką dwie czarodziejskie fasolki łap. Dzięki, cześć. Cześć i powodzenia. Mogę działać. Magiczna chmurko. Szybko, musimy się śpieszyć, w drogę. Czekają na nas. To tam, czuję ich obecność. Pośpiesz się, Songo. Bez ciebie twoi przyjaciele nie pokonają kosmicznych wojowników. どんな計算違いだったな。俺たちが弱点をいつまでも鍛えずにいると思ったのか。次回ドラゴンボール Z 僕に任せて。